شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون. سلام به شما گلگلیای مهربون، عزیزای دلبندم، ستاره های قشنگم، خوبین؟ شاد و خوشحالین؟ الهی شکر. خب خیلی زود بریم سراغ قصه که شما هم زود بخوابین و فردا به کاراتون برسین. جوجه‌های بازیگوش اسم قصه امشبمونه. روزی روزگاری توی یه مزرعه بزرگ و سرسبز یه خانم مرغه و یه آقا خروسه با جوجه های قشنگشون زندگی میکردن. اسم جوجه ها بود نکتلا، نکسیا و نکهنا. یه روز صبح نکتلا و نکسیا و نکهنا که تازه صبحانشون رو خورده بودن و حسابی سرحال و قبراق بودن، رو کردن به خانم مرغه و گفتن جیک جیک مامان جون، به همون اجازه میدی بریم بیرون مزرعه بازی بکنیم؟ آخه بازی تو مزرعه برامون خیلی تکراری و یه نواخت شده. خانم مرغه بلافاصله جواب داد قد قد قدا، نه بچه ها، من به شما اجازه نمیدم. شما هنوز خیلی کوچولوین، ممکنه براتون مشکلی پیش بیاد. بچه های گلم، اون روز خانم مرغه هر چی با جوجه ها حرف زد و براشون توضیح داد که نباید از مزرعه بیرون برن، زیاد انگار فایده نداشت. نکتلا و نکسیا و نکنا همین که مامان مرغه مشغول سلام و احوال پرسی با خاله اردک شد، آروم و آهسته از لونه دور شدن و بدو بدو رفتن بیرون. همین که پاشون رو از مزرعه بیرون گذاشتن، یه نفس راحت کشیدن. اونا یه کمی دیگه رفتن. نکنا گفت وای، دیگه خیلی از مزرعه دور شدیم، نکنه گم بشیم. نکتلا خندید و گفت نه ترس نکنا جون، اون بوته گل سرخو میبینی؟ ما اونو نشون میکنیم تا موقع برگشتن راه رو گم نکنیم. بچه ها اون روز همین جور که نکتلا و نکسیا و نکهنا خوشحال و خندون و جست و خیز کنن داشتن واسه خودشون می رفتن و بازی می کردن، یک دفعه گربه چاق و چله خاکستری پرید جلوشون و با صدای بلند شروع کرد به میو میو کردن. نکسیا و نکتلا و نکهنا تا گربه رو دیدن پا گذاشتن به فرار. حالا ندو کی بود. همینجور داشتن می رفتن که یه دفعه نکنا گفت چیک چیک، حالا چیکار کنیم؟ چجوری برگردیم مزرعه؟ نکتلا گفت بودوین بچه ها، بودوین، الان می رسیم به بوته گل سرخی که نشون کرده بودیم. نکسیا نفس نفس زنون گفت وای، اینجا رو ببینین بچه ها، اینجا یه عالمه بوته گل سرخه، ما باید بریم طرف کدوم یکی از بوته ها. بله، اونا بدو بدو رفتن طرف بزرگترین و پرگلترین بوته گل سرخ. حالا دیگه گربه یکم از اونا عقب افتاده بود. نکنا که دیگه خیلی خسته شده بود جیک جیک کنن گفت بچه ها، حالا فقط باید بگردیم. نکتلا و نکنا داشتن فکر میکردن که یهو گربه ناقلا از پشت بوته‌های گل سرخ پرید بیرون. جوجه ها که خیلی ترسیده بودن جیک جیک کنن رفتن طرف نرده‌های چوبی یکی از مزرعه ها و از لابلای نرده ها وارد مزرعه شدن. گربه هم دنبالشون. اونا همینجور که داشتن بدو بدو میکردن و از شدت خستگی نفس نفس میزدن، صدای پارس کردن هاپ هاپو خان رو شنیدن. هاپ هاپو اول گربه ناقلا رو از مزرعه فراری داد، بعدم به نکسیا و نکتلا و نکنا کمک کرد تا مزرعه رو که لونشون اونجا بود پیدا کنن. اون روز وقتی جوجه های بازیگوش خسته و کوفته برگشتن به لونه، آقا خروسه و خانم مرغه اول یکم دعواشون کرد. بعدم اونا رو با پر و بالشون نوازش کردن و بهشون گفتن ما اگه حرفی بهتون میزنیم و نصیحتتون میکنیم برای اینه که دوستتون داریم، دلمون نمیخواد براتون اتفاق بدی بیفته. کوچولوهای گلم، شما به حرفای مامان و بابا گوش میدین؟ اگر بگن کاری رو انجام ندین، شما ما انجام نمیدین؟ آفرین آفرین، مامان و بابا بعد از خدای مهربون بهترین و دلسوزترین دوستای ما هستن، پس باید به حرفشون گوش بدین. قربون شما عزیزای دلم که نمرتون 20 20ه. بله 20 20. الهی که همیشه سالم باشین، تندرست باشین، به حرف بزرگترام خوب خوب گوش بدین. و حالا باید به حرف آقا معلم و خانم معلمم گوش بدین. بله مشقاتونم خوب بنویسید. خداحافظ تا فرداشه.